ne ko gëm nañ yalla ne ko da nga len di wax ne o matu ngeen waye gëmabu len ndax iman dugugul ci seeni xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam joge ci xare di seddale yeen ci jele ba daali tepp genn way sahaba yi am ko ne ko joxal ki mu'min la mu ne ko aw muslim waji ne ko joxal ki mu'min la yunus bi ne ko aw muslim manam yunus seddale dafa tepp kenn sahaba nan ko ki sedd ko ndax ko gëm yalla la yunus ne ko deet neel ko amatu ci l'islam ni ko ki ko gëm yalla la yunus ne ko neel ki ko amatu ci l'islam kon ki amatu ci l'islam ak ci gëm yalla nek ci digënté bi amna lu fi dox dañu ñëk nek muslim di gor gor lu ba nek mu'min kan moy mu'min moy al musaddiq billahi wa ayatihi wa ma anzala ala rusulihi wa anbiya'ihi ko gëm yalla moy ku deggal yalla deggal mbolam kiyentan yu macc ci yoonentami deggal mbolam ay yu mak lu téré nga bayiko lu diglé nga def ko wala lu muy téré lepp nga bayiko lu muy diglé nga dacc def lo man lolu moy mu'min ak itam gëm ñu lacc won ci yoonenti ya ali musallatu wassalam ci seeni sunna lolu moy mu'min yalla mu ne ñettal bi wal qanitina nga xamne dañuy jaamu yalla jaamu top wal qanitati ak ñinga xamne aw jigen lañu waye ñom tamit dañuy jaamu yalla jaamu top al qanit huwa al aabidu ta'ir mo jaamu yalla ci al khunut motax baatu khunut day tekki ak jaamu yalla nangul sa borom tabaaraku ta'ala ñu ñetti melo muslim mu'min khunut متكنا والصادقين من خمي دني ودغو ديال غور والصادقات اكني دغو دي او جيجن الصادقين ني دغو سي سيني واخ دغو سي سيني جيف تيو غور والصادقات اكني دغو سي سيني واخ تيو جيجن اك دغو سي سيني جيف دغو يالا بغل تبارك وتعالى والصادقين والصادقات deug ba nga xamne li ngay wax day nek deug ci yow do wax li tay bu suba nga def le dedet lepp lo nar ta def do ko wax mu do gor mu do jigen yalla neena ñoo ñu lay wax wasabirina wasabirati muñ ko di gor yi ak muñ ko di jigen yi muñ tam moy yalla tek la natu mo muñ ko olaf nak yu ko dal mi ko muñal olaf lu ko dal mi ne ko muñal te yalla du defal kenn lu man dedet yalla du defal kenn lu man kon bo toge ben way fek la nga tok mu door la ci bop ñu ne la muñal yalla na fofu dama am togay bi du tekki ak muñ naka nonu tok amu la lek ñu ne la muñal te do sal saw dal lu fas yene doxi lo defar defaroko lol tam du tekki muñ muñ fami ñew moy nga dem ba suñu borom tabaraku taala tek la natu te teggu lu mbugal ndax ki yalla tek mbugal mbugal mëni su ko muñ dañ koy maytu natu lañuy muñ ndax mom lu metti la suñu borom mo koy tek nga xamni daf ko bëgg yégué ngir jégal ko bopam yusuf ali salam ta qissam ba ci lañ jàngé woon ñaari xéeti muñ yi muñ go xamne dafa nek luñu la fassay loxo nga ne ci biir manam dañ la ca def ijbar dañ la ca nak mënu ko ñatt ak muñ go xamne gi manam nga ñak muñ waye sa ñambar motax nga muñ nga xamne mo la dal kon sabirina yi ak sabirati moy muñ ko di goor yi ak muñ ko di jigen yi wal khashi'ina ak ñi ragal yalla ci seen xol te nek aw goor wal qasi'ati ak ñi ragal yalla taw jige di jigen ci seeni cër mom tam bobu boko amul ci julli julli go julli du baax sallallahu alayhi wasallam seen ben way di julli ba nopi di ñot di tawari ci kimba di ko defaraat di jek jekal yeen ci bi alayhi salatu wasallam da ne kede amul khushu ñu ne ko ha mu ne so amul khushu loxo ya day khushu mu du ko japp ci sikimba ne di ko foye wal mutasaddiqin ak ñi nga xamne dañuy génne sarax te di góor wal mutasaddiqati ak ñuy génne sarax bi jigéen al mutasaddiqina bi amwalihim ala al fuqara bil ihsani wa ada'i zakawat aw gor lañ waye mutasaddiquna lañu dañuy farax farax nak muy gor muy jigen legi mom tam bok na ci li am ay jadd jadd li ñu tuddi ay déviation mom momit am na ci legi farax yi dañ koy diglé manam ne la saraxel juroom ñaari pousso wala juroom ñaari sandel nda ñetti guro ñu xonk nga dégga mako wala nga def ko ci sa potu nda nda ko ci sa bop bu xey saraxelen wala juroom ñaari doom miskip wala ñu la jëlul ab sandel dem ci jakka ji ku ñëk jëm nga jox ko ben yoyu sarax nak mom du li tabarak wa taala di wax fi al mutasaddiqin mo ñi nga xamni sarax lu am solo wal mutasaddiqat tabarakallah ñaari gumma dañuy waxtaan maram dina ko waaw bacc mu ne ko ndaw mu ne ko waaw xana tubaab bi defaratul biye xaalis xana tubaab bi defaratul biye mu ne ko biye ba ko tubaab bi bàyyeeg léegi 1974 la tubaab bi gëj a defar biye loolu li muy tekk seen waxtaan ñun ñaari gumba yooyu mooy léegi saraaxatuñu leen biye ba tax gumba gi defe ne biye amatul mu ne morom ji ndax tubaab baa ngi defar biye mu ne ko bàyyi na ko 74 la tubaab bi bàyyee defar biye xaalis léegi daal ay pièce lay defar te it pièce yi ñu defar léegi nangam nangam barkalla wax nañu dëgg nag ndax saraxe fab ab dërëm wëndeel ci sa bopp wala ñaar dërëm wëndeel ci sa bopp wala ab sandeel wala yu demee niki yooyu yooyu daal moom du yi nga xam ne mu am solo wala ay ñetti këyti tabax ak yooyu taxul suñu borom tabaraka wa taala di wax mutasaddiqina yeeg mutasaddiqat yi kon sarax day am solo lool loo xam ne wóor na nit yi boo ko joxe mu faj aajom su ko def yàlla faj sa aajo waaye ab sandeel moom waxuma dara waaye munta leeral ñaari néeg benn sandeel munta leeral ñaari néeg teet xanaa doo ko dagg ci digg bi def fii bii def fii bii suñu borom kon mutasaddiqina yii muy wax ak mutasaddiqat mooy ñooñu wasaa'imina ak way woor yi tey góor wasaa'imati ak way woor yi tey jigéen asaa'imina ñi nga xam ne dañuy woor ngir yàlla tabaraka wa taala weeru koor ak yeneen yu dul weeru koor ndax zawm nee nañu sawm zakatul badan yuzakihi wa yutahiruhu woor mooy asakay yaram tabarakallah moo tax su ñëwee ñëpp war cee góorgóorlu bokk ci saa'imuna yi góorgóorlu ci bokk ci saa'imaat yi bu ñu dee aw jigéen su ko defee na nga cay bokkee nag mooy woor ngir yàlla waaye bul woor it defe ne ab xiifal laat yërëm niki yooyu ba boo xiifee ci bëccëg bi su ngoonee boo dogoo dab dabaatal ko yooyu itam bokk ci tabarakallah woor ba ngoon jot yi la wër yëpp nga xam ne mënoo ci dara nga fas yéene def yëpp ba far nokkite la naafi la te la nelawte la yooyu daal amul solo wala boog nelaw sax ëpp mu ne saa yi moo ne du ñooñu kon woorkat yi woor it nag bokk na ca woor ci deri jaamur yi maanaam bi nga wooree nga fexe ba bul jëw kenn bul wax kenn loo xam ne su ñëwoon teewe li ngay wax mu naqareeku nga di ko wax walxaafisina furujahum ak góor ñi nga xam ne dañuy takk seen tubay walxaafisaat yi ak jigéen ñi nga xam ne dañuy woddu bu dëgër waaw takk sa tubay di góor woddu bu dëgër bu jigéen alxaafisina furujahum walxaafisaat yi ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy wattu seen bopp anil maxaarimi wal aasaam wa ama la yaxilu min alzina wa kashfi al awrat duñu jadd duñu wëñi seeni awra di aw góor di aw jigéen góor kon sant nañ ko mu takk tubayam bu dëgër jigéen ñi sant nañ ko mu woddu bu dëgër waaye fa woddu bu dëgër tàmbalee mooy sollu jot fa woddu bu dëgër tàmbalee mooy sollu yaatu fa woddu bu dëgër tàmbalee mooy sollu fatt jigéen cër bi nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jox moom mooy teraangaam tabarakallah bu ko fonkee ñëpp fonk ko waaye bu ko sàgganee ñëpp sàggane ko jigéen day fonk cëram boobu ndax mooy teraangaam ci adduna mooy teraangaam alaxira moo tax walxaafisina furujahum walxaafisaat yàlla mu ne wazakirina allaha kasiran wazakiraat wazakirina sikarkat yi lu ñuy sikar allaha yàlla ni ñu koy sikare kasiran lu bari zikar yàlla lu bare bare bari di fàttaliku yàlla lu bare bare bari di fàttaliku yàlla ci seeni lemm di fàttaliku yàlla ci seen xol di fàttaliku yàlla fii kulli alawqaati wal amkina wazakirina allaha kasiran wazakiraat fàttaliku yàlla ba lépp luy bëgg a def sa xel dem ci ne waaw lii li ci alquran wax ndax fàttaliku yàlla ñaar la zikru boo xam ne lammiñ moo koy def nga téye sa kurus di wax ay astaghfirullah wala ngay wax subhanallah wala ngay wax yeneen yoo xam ne salaatu al nabiya ak yu aji ci yooyu beneen zikrullahi bi nag mooy zikru boo xam ne sa xol moo koy def dangaa dem ba ñokkit di bëgg a def benn mbir xel dem ci li ci yalla wax da nga wor bu waxtu wi ngay bëgg carte sa xel dem ci naaw lan la ci yalla wax wala nga wor ba waxtu wi jitt lek nit ak téméram wad na tek ci sa tank waji gis lu waye suñu borom mi ngi lay gis bi nga xamé na suñu borom mi ngi lay gis nga ragal yalla daal ni ki la jitu da nga wad lepp témér waye barkala ni ci bir jakka jakka mu xam ni jiru ja fay nek ñom ñep ñoo ci bir jakka ji ay daal reer fa ku jël daal li wala ñu ne ci bir jakka 3000 francs reer fa ñukoy jébal naan amna ko fa 3000 reer ñi sét sét gis ñuko wa ku ko jël barkala ñooñu loolu zikrullahi bu nekkon ci ñom moy bi ngay yor sa loxo bu jël mbir mi ci mom mbir mom gis la waye ci la mom mom ci mom mbir mi ni tabaraku taala mi ngi lay gis so fatali ko yalla ci sa xol nak suba bo ni eeyi sa loxo diko bëgg jël dang ko fa bayyi kon zakirnallaha kaseeran wa zakirat buñ bari won jël yefi jambu yi xewi barkalla loolu nangam nangam rek ñu ne jël nañ ko rawati na jamono ji nga xamne telephone yu ndaw yoyu bu ci way tek rek kenn ko ci jël ko kon ana sa bas mu ne sama bas dañ ko jël nangam nangam waye jël yefi jambur ci walu zikr li ñuy tek moy dang ko ab rek bis bo jëlé dalu jambur ma xalisat jambur ma telephone jambur dang ko ab rek dina am bis bo xani bi dañu fay taxaw ñu na anu jël yefi jambur yi mu seen kenn ku nek lu nga jëlul nga yenn ko di ñew wa may yaghlu yaati bima ghalla yawm al-qiyamati bolam ku jëlul yefi jambur te jëlé wo ko won ci tibu nafsiyam xana dang ko naxon jël ko wala nga ëpp ko doole jël ko wala nga man ko jël ko loola bu yamul xiyamati dang koy yenn di ñew waxu di dëkk so jëlé saako ceeb bu jambur bu yamul xiyamati lay seen nga yenn saako ceeb ku la seen xam ni ki saako bi mu yenn mom ko daf ko jëlul yow acc aduna te nokk yi ndax bo xam ni ñenti téméré at lañ koy dox doora ag fañ jëm quoi kuñ fa sa saako ceeb nga koy dox fa jëm ñenti téméré at lañ dox yamul xiyamati doora ag fañu jëgé xiraat nga yenn ben saako ceeb saako 5 kilo wala 50 kilo wala legui bala nga aksi fandi dit wala ko xamni ki da nga jël motoru jambour motoru r4 yamul khiyamati ñu yenn nak ngay waxu di ñew tabarkala lolou tam motax mécanicien yé tourné yi ah war nañ baye xel ci mbir yoyu mbolam kuy liggéey ci ak wëñ war nga ci baye xel ba lepp lo ci jël na nek lo mom kenen kuy liggéey ci walu ciép kenen kuy liggéey ci walu lenen fo man di liggéey lan fay jël yalla neena tabaraku taala wa man yakhlu yati bima khala yawm al-qiyamati waye kuy fatiliku yalla do jël lolou ndax bi nga xamne biñ koy jël mom mi ngi lay gis tabarakallah bu yamul khiyamati mun la dalal yef jambur te fofé nak aha aw yu rek mo fay am wala ab safan nga jël say yu jox len fo mata la ñu jël say safa sen safan jox la yalla neena ñu mel jikko yi nga xamne wala dañ lim legi muy jikko yu am solo yu bare bare bare mudi al muslim wa mata ci yalla yalla ay santane ñaaral ba gëm ko ñettel ba diko jamu ñentel ba deugal juromel ba muñ jurom benel ba ragal yalla jurom ñaaral ba di saraxe jurom ñettel ba di wor jurom ñentel ba di denc sampay jurom ñentel ba di zikr zikr su bare bare bare ñi def li a'adallahu lahum yalla dencal len maghfiratan wa ajran azima maghfiratan deugal wa ajran azima atay guray li watax ba suñu mag ñi tabarakallah yalla yalla fayal ñu len kenn ku nek la la woron ci ay dong kenn ku nek la lan set ci ay dong bu ñewé nga daggal len aw sa su zikr ne len bo xeyé na nga zikr li su ngol na nga zikr li kenn ku nek daggalam ko saw gaay loolu ñu ko daan zikr yalla neena wa zakirnallaha kaseeran wa zakirat a'adallahu lahum maghfira wa ajran azima yalla ñu ci yalla boole suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu al-ahzab batay aya fanwer juroom ben wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina ay gi ni ko taxa wacc modi ibnu abbas neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amon ben gone gu nekkon kërëm ñuko zaid ibn haritha zaid ibn haritha ñu mayon ko ko mu nekk ab jaamam waye mu do moko bañ ko wax zaid ibn muhammad tabarakallah ba zaid mag fekk amna ben doomu bajjan bo xane bi mi ngi ci kër gi ñu koy wax Zainab bint Jahsh mom tamit mu mata denc Zaid matna tak jabar waye Zainab bint Jahsh momit warna am jëkër té nak ñaar ñu ni ku leen yilif ku ne da nga wara fexé boole leen goor gu mata tak soxna ak jigen gu mata sey goor go xamne nek na sa keur ba am fukki atak juroom salal saw dal wutal ko soxna jigen dina sa keur ba am juroom ñenti at salal saw dal wutal ko jëk bo bañe ak yaqku am bo bañe jand jand am lolé nang ko téla gaaw yunus bi sallallahu alayhi wasallam daaji wo zainab bint jahsh daan nako dama la bëgg may zaid ibn haritha zainab bint jahsh daan nako man garmi la cheikh bu reuy la bok waruma sey ak jam ki nga xamne mom nga bëgg may muy zaid xamuñu fi ay mamam mom jam la kon munuma sey ak mom ah bi nga xamne ne gantuna karihad wa abad la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc ay bi mu nangu ki nga xamne moy abdullah ibn jahsh mom tam nek magam bu goor mo da nangu ay jojo la yalla wax suratul ahzab aya fanwer ak juroom ben wama kana lil mu'minin gadul ci ben ku gëm kenn ku gëm yalla wala mu'mina wala muy ku jigen amul ku goor sañiko muy abdullah ibn jahsh ku jigen sañiko muy zainab bint jahsh bo fu joge it nit ñi ñepp kenn waru ko ci sañ isa adallahu bi yalla terele wa rasuluhu yunitam jatali amran am bir an yakuna lahum al khayra ñi am lu ñuy tanat min amrihim wa man ya'fu llaha kuma yalla wa rasuluhu aqab yunitam faqad dalla sankuna dalalan mubina sank gu leer ni tak sun baram fofu ba suba ba ginaaw suba inshallah ci suratul ahzab ay fanwer ak juroom ben don ci ay fanwer ak juroom ben wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina isa qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khayra min amrihim mudi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ko nga xamni mom la doomo won ni ko wax zaid mi nga xamé né talana ci bench tay keur gi am ci ko xamné xala bi jigen la won zainab bint jahsh mom tamit talu ci ñu dent ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa labatal zaid zainab bint jahsh mu gantu magam bu goor gantu suñu borom tabaraka taala di andi ne yalla su daganale yeneen ci bëdd jullit bu goor ak bu jigéen amu ci ku bëgg ñëwat nañ ne man ki dama denc bi maana bu yeneen ci ne zaid man la denc zainab zainabu zaid man la denc te mo ñu dagan ci alquran legi nak aada mu ñu ñëw fi loolu ada warta am dalay fek nas alquran fek ya sunna ara diko fi dede l'islam mo wara gëna reuy ada ada yi su fekke ne dañuy bañ ne ci nga doono won nan ko do mu nan la papa bu baye sax na mboka tak lola mbirum ada la waye mbirum l'islam moy dagan na ki nga xamne mo do wax papa ke do papa bu baye sax na dagan na ci nga tak ko loolu la suñu borom tabaraka taala di wari fii ndax aan dafay bari leg leg ñu muy bañ ci diggante yooyu yoo xam ne xaraamul dafa dagan maanaa dama gis jigéen joo xam ne nijaay da koo denc bi ko nijaay bàyyee ñu ne la léegi doo ko takk loolu du diine aada la moo tax aada du mën a araamal diggante boobu li koy mën a araamal daal ak daganal loolu lislaam dong lay doon waaye doon leneen loo xam ne lii mbirum aada lay doon wala mbirum ay cosaan wala mbirum ay yi dama ni ko yooyu loolu la suñu borom tabaraka taala di leeral fii doon zaid ak zainab neneen seen diggante lu xaraam mukk fi yow zainabu zaid mën na laa denc yow zaid mën ngaa denc zainab bint jahsh radiallahu anhuma yàlla kon doon fii lu am solo ci wàllu diggante boobu ndax léeg-léeg nit sol aw dàllam seeti nit ñu ne ko duñu la ko may waaye fañ koy teg bu dara la dul wàllu aada bokku leen waasu wala bokku leen giir wala yow géwal nga moom géer la wala yow géer nga moom géwal la wala moom ñooñu la wala tëgg la baa di demee ni fi yooyu yàlla nee na bu yooyu mooy araamal yooyu du moom mooy araamal yi nga xam ne mooy araamal ak a daganal ab yax lay doon boo xam ne alquran moo koy tey mu ne ñett te jigéen ñooñee suñu borom tabaraka taala limoon na leen ca suratul nisaa yi boole wu ci woon ne kii moom ci bi yax la bokk kii ci bi yax la bokk moom loolu boolewu ko woon. l'islam xam dal moy jikko ci baxu mom koku am kune ak ko meuna don mom tak la baxu jikko ci baxu koku am kune mo xam goor nga mo xam jigen wala mo goor nga may la soxna lool tamit baxu amma bu yoy xafé wessu fo meuna bok yalla suñu borom mi ngi wax fi sen aaday du moy aramal waye sama alquran ji moy li aramal wama kana lil mu'min jadul ci banji wama kana lil mu'min daganu ci banji bu goor wala mu'mina wala banji bu jigen isa qadallahu bi yalla terele badawal li daganna wa rasuluhu yuntum bi jafli ye yalla neena li daganna amran andir ak mir mo mu meuna don ay yakuna lahumul khayra julgi bi amat lim tay tan nan li gëna lu mal li da war def min amrun ci seen bir lepp mbir mu yalla ne li dagal na yalla neena la fa nek rek moy al inqiyad wa taslim ibn kathir mun hadhihi al aya amma fi jami' al umur mbirum aya gi dafa yaatu ma nak mo le mbir yi modi bu yalla atté yeen ci bi atté men bir lola amu ci lu ko wara meuna taxaw bi jemo mo te mbir ma wala ikhtiyar li ahd wala ra'y wala qawl kenn do ci xamni ñu fay wax diko fa jema tek wala yoy ibn kathir ma wax wax joju te jukki ñettel ba xatum juroom ñu fuk ak juroom ñaar te ñu tanduko mu ñu yaqsi allah kuma yalla nak mu teral na li mom mo dagal yow nga teral diko fa haramal wa rasuluhu may yunitibi ne li dagal na nga ne dagal yalla ne li dagal na nga ne dagalut mu teral ne li mo dagal nit sal aw dal ñone la may ma sa doon ji ngana ko duma la ko may ndax te yow bokko ak mom xet duma la ko may ndax te yow bokko ak mom deret duma la ko may ndax te yow do giir duma la ko may ndax te yow nangam la yalla neena wa man yasillah kuma yalla bëgg fetra la aba yoy faqad dalla ko ka sankuna dalalam mubina sank bu leer ko ka teggina yoon wa fam jaar ken jaar lo wuko fa fam aw ken aw lo wuko fa faqad dalla dalalam mubina sankuna sank go xamne sank bu leer la suratul ahzab aya sanwer ak juroom ben wa isfatlu ko nak mu ñew nak ci xew xew bi mu di zayd momu diko yoonte bi ali salatu wassalam joxe soxna fofu soxna ci japp ne mom mo gën jiddu zayd ba tabarakallah bu ñu reere dem seen nek zainab lan ñu ne mu tek ko ci dara ba yam ñu ko yow de war nga sant yalla war nga sant l'islam ndax jaam bu mel ni yow mu nek gor su mel ni mo mel bok ci xex bu deugal bu dugge ma jall ci sa ginnaw lola l'islam rek moko man waye bu don ne suñu bir yi rek la duma jall ci sa ginnaw wax joju bu sey du xeye nek li ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam leg leg zaydu ñu tok li ci xol bu xamni xel ci lim fanano tabarakallah ndax goor ñaare buñ ko fanane wax ay wax ci lalu neegal dem bokk ak soxna so xeye rek bo xole xam ko lola waral bokk na ci sunna ñu julli fajar wala sax bu ñu julli ngay gestu ko sunday jor nako assalamu alaykum wa rahmatullah te xol ko gessu ko ci tamam nako assalamu alaykum wa rahmatullah te xol ko bo taxawale gi sunu fanane ay jafagn jafagn nga gën ko ca jappale lola ci sunna bokk na ci hikma bi tax wala philosophie bi tax ni gestu ko sunday jor ci boy julli gestu ko sa tamon ci boy julli motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lel le mu koy xol zaydi gis kanam bi xamni ci bu mu ne ko wër fi la xew mu dal koy netti yalla lu lay netti mu ne wa fatilikum istaqulu jamana ya nga xamne yaangi wax lim la fi ci ndor sa nga xamne ana amallahu alayhi yalla xewal mako duggul ko ci l'islam wa an'amta alayhi ni xewal ko damay ko soxna ñaari xewal la ana amallahu alayhi wa an'amta alayhi xewal nako yalla xewal nako yalla xewal nako bu duggal ko ci l'islam nga xewal ko yar ko ci l'islam may ko soxna an'amallahu alayhi wa an'amta alayhi ñaari xewal ñu bokku ñaari xewal yi bokku waye nit man na xewal nit ñaari xewal yi bokku yalla day xewal li day xewal mu ngi melni walu li ñuy tuddé ñun sukkandiko yalla subhanahu wa ta'ala nit man na sukkandiko ci mom ci nga xamne mom rek moko man waye nit man na sukkandiko ci nit ki nga xamne mom la man yalla fi dafa wax xewal bi mu xewal zayd da di wax xewal bi mu di xewal zayd ñaari xewal la bokku kon nak nga tek may nit soxna xewal la fexé ba jigen ñu dañ ci koy xewal la xewal gu reyna ibn ndax yalla an ko dendale ak xewal kon so gisone goor wo xamne gi day dox soxna da jappal ko mum am soxna def nga xewal bu reuy bo xamne gis nga ni yalla fofele ñaari xewal yi bo ni sen jigen mu bëgg ko ko denc nga dox bu wutul ko borom keur xewal bu reuy ni mom kon fexé la goor am ko mu tak xewal la tay dama dama nak man man xewal yoy da nga ko xamne ci amna ala ju bare bare bare am ay doom ci keuram mu wor ko ne ala ju bu ca xompon dara jox ko goor dina am lu meuna yore soxna mu boole alal ak doom jox leen ñoom ñaar tabarakallah mas na gis loolu ci mugo ñaar yoon yo xamne ki ñoom ñaar ñepp ay kilifa lañ ki dafa jël soxna jox ko ben way way dal di koy jox nak lu wara mat ñet million wala ba ñent million da ko seen nangam ñat bu ma ci fay dara keneen ki dafa wo xale bu goor jox ko juroom fukki jooni ne ko sama doom di dama gis ngeen ñoy diko seet fi mu bëgg nga waxtaan ak mom bu fekke bëgg na nga may ko xaaliss ma may la ko lolu xewal li ñi yo xamne ak yenen nit ki suñu borom tabaraka taala ñu koy jindi fi diko wax ni ñu dina defon naka ma tuddo ko xewal kon yow tam boko defé mu tuddo ko xewal kon nak jappalé xalé yi bañ sey jappalé goor ñi ñam tam bañu denc lolu ay xewal la ndekete kon sey ci bopam xewal la an'ama allah 'alayhi wa an'amta 'alayhi yalla xewal nako duggal ko ci diine nga xewal ko dug yar ko waye dadi koy gorel waye dadi koy may soxna mu fasirone yi ñu ne koku moy zayd ibn haritha fa bokkon ci al jahiliya nañ jele won ca ñoom khadijatu jandon ko radiyallahu anha may ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkon ab jaam ca mom mu gorel ko domoko fa dama ci tere bu ñu wax rawa'il bayan nga xamne docteur ali saboni moko dindi bo fa demé xissatu zayd manafa ci jikko ñaaral ba xatum ñet premier ak fanier ak ñen yalla ne ko yaang ko xewal ginaa bi mako xewale man nak yëne ci man wax zayd man ko am sig alayka tiyel bu deugar zawjaka sa soxla ci am sig alayka tiyel yoral zawjaka sa soxla ci manam alayka fi ismatika wala tutalliqha wa taqillaha fi amriha man ragal yalla ci ay mbirum bi maana lum la man di wax lu nepp nepp ci guddigi bu ci yok dara bu ci sax dara wax yi la ci soxna wax nak wañu dara waye bul ko yok bul ko dungal bul ko ñangal ndax bëgg ñu gëm la do ko waxe nim la ko waxe wa taqillaha te ragal yalla yalla mu neewi bi sallallahu alaihi wasallam wa tukhfi fi nafsika ndaynu bu ci sa xel wa tukhfi fi nafsika ndaynu bu ci sa xel man lahu mubdi'i lo xamne yalla neena dina ko feñal ya ngi bu ci sa xel bi maana amna lo xamne waxna la ko neena la bu ki baye sanu fi yow ya koy denc lolu mala wax nak dina am waye yow bëgg lo lolu fi ndax xam nga ne lu bis la yar xale bu goor akale bu jigen sen digante sey am fa la dem bam yag yalla beug woné né mbir ni haramul waye duma ko jaar ci Abou Bakar duma ko jaar ci Omar duma ko jaar ci Ousman duma ko jaar ci Ali duma ko jaar ci ben sahaba ci wala ko jaar nak yaay sen kilifa luma jaar la ci yow dan xam ban dayo la ko tek motax mbir ni ci ni la ko jaar la gis nga Zayd ni ak Zainab ni sen sey bi ba tafé yow mi di kilifa gi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay den soma ci muné ko nak wa tukhfi fi nafsika yow ni bu nak ma lo xamni allah mu di yalla di